بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم ولاندكوي. بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما تراه منيرا. بان الطريق ولم يعد محظورا. د طالبانو د نواقذ ذکر کولو پړه د رڼا لرونکو بیانات لړۍ. بدی هر اڑخیزو بیانات کے طالب مرتدین و دماثر ارتداد پر مستند بیلگی او پرت کی قرآن و حادث پرانا کی مدلل بحث غواڑے د طالب مرتدین و اسلام ماتون کو کلن و ارتداد سے خبر شئی او بدیڑ قانے کو ان کی تفصیلی دلائل واوری نو د بیانات و دیار سلسلہ وار لڑے اور عید المحیر ہوئی ہر چاہتا طالبان مرتدین نہ بلکہ مجاہدین خکاری او د دوی لوری د شریعت پناما پنیوی بڑا حاکم اکڑ دیموکراسی شرعی نظام بولی نو دا بیانات دی ضرور واوری چه د طالب مرتدین په ارتداد د قران او حدیث د بشمیر دلایل پر انا کی سر خلاص او همدا اقرار مشهور بدنام زمانہ جنرال پرویز مشرف هم کړي چې طالبان زمنګ اتلانو او حقانی زمنګ اتل دے. ہم نے طالبان کو ٹرین کیا، انہیں ویپنز دیے، ان کو اندر بھیجا، وہ ہماری ہیرو تھے. ٹھیک ہے، یہ جو حقانی ہے ہیرو ہے ہمارا جی. ٹھیک ہے، ٹیز کا ہیرو ہے. بالکل. بان الطریق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما تراه منيرا. اول ناقص د سراج الدین حقانی او د دې شبکې دا دی. سراج الدین حقانی وای چې منګ امریکا ته نور د دښمن پسترګ نه ګورو. About America, do you consider America still to be your enemy? دې کې لږ وضاحت غواړم. تیر شوی شل کلنۍ دوره چې کومه وه، دا موږ I would like to make a small clarification. The period of the last 20 years was a situation of defensive fighting and war. When the agreement was made in Doha, we decided that we would not be talking about this. In the future, we would like to have good relations with the United States and the international community, based on rules and principles that exist in the rest of the world. بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما تراه منيرا. دویم ناقض سراج الدین حقانی دا دے چې د ملګرو ملتونو شرکی رسمیت لپاره نړیوالو کفارو ته سوالونه کوي. احترامنا خوښ کوم دنیاوالو نه، هغه د نړیوالو قوانینو له مخې، د مختصر اسلامي او ملي عناصرو له مخې د دغه ملک په رسمیت وپیژني، ډیپلوماتیک تعلق جوړ کړي. بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما تراه منيرا. من هذه الأدلة يتبين أن كل دولة تنضم للأمم المتحدة هي مقرة وراضية بميثاقها وملتزمة بقوانينها وبكل التعهدات الواردة فيها. بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما تراه منيرا. آیا د همدې شرکی رسمیت نه منلو په سر باندې د طالبانو د نظام جګړه را نغله امریکا سره؟ ملا محمد عمر جنجال په افغانستان کې په اسامه را نه وی. امریکایانو امارت اسلامي ته پیشنهاد وکړ چې ستا نظام او امارت د دنیا د اصولو د بین المللي قانونو سره جوړ نه دی. که ته خپل حکومت په دې اصولو برابروې نمون د سره مرسته کوو، او کدینا تیار منلو ته تیار نه وي نو زموږ جنگ ته تیار شه. معلومه دا شوه چې تاسو ایمان خرڅ کړی دی، تاسو وجدان خرڅ کړی دی، تاسو د دې ملت قربانۍ خرڅ کړی دی. بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما تراه منيرا. آیا د غرناطي، اشبیلیه او قرطبه دنګې منارې به د همدې ډیپلوماسۍ غلام سراج الدین حقانی د اذان په تمه وي؟ د ایغور، چیچنیا او د افریقا مظلوم مسلمانان به د طالبانو د استشهادي کنډک مشر په تمه وي چې هغه به زموږ نصرت په پار خپلې لښکرې راستوي. بیت الله او بیت المقدس اشغال به همدا د ملګرو ملتونو شرکي رسمیت غوښتونکي انسان ختموي. کلا وحاشا، دا یوازې د اسلامي خلافت مجاهدین دي انشاء الله چې د الله رب العالمین په ځمکه به د رب العالمین نظام نافذوي، د مستضعفینو او د کمزورو مسلمانانو لاسنیوی به کوي، د نړیوالو کفارو زندانونو څخه به بندیان ازادوي، عفتمندې خویندې به د دغو کفارو د شکنجو څخه خلاصوي، او د نړۍ په بام به تور توغ رپوي باذن الله. دا په زړه پورې معلوماتي بیانات خپله هم واوره او تر نورو یې هم ورسوي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزت مندو مسلمانانو ورونو، د الله رب العالمین په فضل او توفیق سره د طالبانو د تیر یو کال لاسته راوړنو په زمن کې د دوی نواقص بیانېدل، دا خبره مونږه بیانوله چې د طالبانو د نظام نوعیت امت مسلمه ته واضح کړو چې دوی کوم نظام غواړي. آیا د دوی نظام اسلامي دی او کنه د دوی نظام چې دی دا جدید امریکایي اسلام باندې مشتمل دی او دغه نافذول غواړي. مخکې درسونو کې د مولا محمد یعقوب ذکر وشو چې هغه د خپل اردو هدف ملي حاکمیت، ځمکنۍ بشپړتیا او کفارو سره ښه ګاونډیتوب یاد کړ. ټولې هغه موخې هغه بیان کړې چې سابقه جمهوریت هماغه موخې لرلې، د هماغه موخو د تطبیق او تنفیذ په خاطر باندې جګړې کوله. بیا د کورنیو چارو وزارت راپور ته مو کتنه کوله، خو دغه راپور څخه مخکې د حقانی ډلې مؤسس مختصر حال او د دې ډلې د واکمنۍ مختصر شالید ذکر شو چې اصلا طالبان او حقانی شبکه دا دوه جدا جدا ګوندونه دي، سره د دې چې د خپلو ناوړه کړنو له امله دوی اوس حقانی شبکې نوم باندې هم شرمیږي. حقانی نیټورک او شبکه دا نوم دا د موږ نوم نه ده، دا نوم د سی آی اے د جګړې او د هغو هڅو یوه برخه وه. تیر درس کې د حقانی شبکې بعضی غلطو پالیسیانو او منهجي خطایانو ذکر وشو. بیا دا خبرم بیان شوه چې د پاکستان جنرال مشرف وویلې چې طالبان او حقانی زمنګ اتلان دي. هم نے طالبان کو ٹرین کیا، انہیں ویپنز دی، ان کو اندر بھیجا، وہ ہماری ہیرو تھے. ٹھیک ہے، یہ جو حقانی ہے ہیرو ہے ہمارا جی. ٹھیک ہے، چیز کا ہیرو ہے. بالکل. د جلال الدین حقانی اړیکې د جنرال حمید ګل سره بیان شوې او تیر کال د امریکا لخوا ورسپارل شوی واک په سر د حقانی شبکې او د طالبانو جنجالم ذکر شو چې د سراج الدین حقانی او ملا برادر تر منځ کلک اختلاف و. هر یو د صدر اعظم یا رئیس الوزراء چوکۍ ته کاندید و. ډېرې مودې راهیسې همدا اختلاف شروع و چې آخرم د جوړجاړۍ په پار د پاکستان جنرال فیض حمید کابل ته راغی او ارکی په جانبینو باندې خپله نقشه تحمیل کړه او یوه کابینه ورته را جوړه کړه. د ملا حسن په نوم د حق څخه ړون، کون او ګونګ کالبوتی د رئیس الوزراء په چوکۍ باندې کینو. مولا برادری ورته مرستیال وټاکو او سراج الدین حقانی ته د کورنیو چارو وزارت په شمول یو څو وزارتونه ورکړل چې د رئیس الوزرا چوکۍ بایللو له امله مولا برادر خفه شو او قندهار ته کډه وکړه. هلته ځان پټ کو. جنرال فیض حمید د برادر ډله منځوي کړه. عباس تانکزی چې دام د مولا برادر د ډلې وو او د بهرنیو چارو وزارت کاندید وو هغه هم د دغه وزارت معاون وټاکه. ذبیح الله مجاهد په نوم باندې یو کس چې د اطلاعاتو وزیر په څیر معرفي شوی و دا یې معاون مقرر کړ چې دې کار مولا برادر زیات خواشینی کړ او له ارګ څخه په خفګان قندهار ته ولاړ. نو د حقانی شبکې وسنی مشر او د طالبانو د کورنیو چارو وزیر د غلطو پالیسیو عقایدو او نواقضو بیان شروع و چې لومړی ناقض په تیر درس کې ذکر شو چې امریکا سره خپل دښمنی ختمه کړه او د خو اړیکو مطالبه وکړه. About America, do you consider America still to be your enemy? دې کې لږ وضاحت وغواړم. تیره شوی شل کلنۍ دوره چې کومه وه دا موږ I would like to make a small clarification. The period of the last 20 years was a situation of defensive fighting and war. When the agreement was made in Doha, we decided that we would not be talking about this. In the future, we would like to have good relations with the United States and the international community, based on rules and principles that exist in the rest of the world. And based on that arrangement, we have made commitment with them. And currently, we do not look at them as enemies. چې په دې کار سره سراج الدین حقانی او د هغه ډله د اسلام د پولو څخه وتلې دا مرتد ده. راځو د سراج الدین حقانی دویم ناقص ته کتنه کوو. دویم ناقص د سراج الدین حقانی دا دی چې د ملګرو ملتونو شرکی رسمیت لپاره نړیوالو کفارو ته سوالونه کوي، احترامانه خواهش ترې کوي، ډیپلوماتیک تعلق جوړولو وړاندیزونه ورته کوي. احترامانه خواهش کوم دنیاوالو نه، هغه د نړیوالو قوانینو له مخې د مقتصد اسلامي او ملي عناناتو له مخې د دغه ملک په رسمیت وپیژني. زین چې دا به دوی لپاره خیر وي چې دوی د افغانستان سره ډیپلوماتیک تعلق جوړ کړي. دای ماته محتاج، زه دته محتاج یم. سبا ورځ لپاره دای پی و موضوع که ما تا مجبوری گی پی کیم وصول و پی کیم رسمیت دی مصر اگی گی. او بل جه که دا سی وای که تاسو دا خپل رسمیتو دا خپل کمکونا تردی ما عطل کردی وی چه موگ یو تشویش دل تلروی زد آوای ما چه گوری دا نانانه ازادی دی موگ تاسو چکوما دا پیو اسلامی و ملی رانکی وی گره مطالعه که داغ خبری چی مکتا دی تعلیم خبری کوی دی خزی خبری کوی چی دی خزی تا دی کار اجازه نور کوله کی تعلیم اجازه نور کوله کی ننز مکتا سخیان دی دلتا اند پا دی مراسیم که رسران هستی دی دوی دی پراغت سندون اخلی دی پا خزمت که گمارالای کی گی. د نړیوالو قوانینو موافق د رسمیت مطالبه کول صریح کفر دی، کفر بواح دی او ارتداد دی چې د ملګرو ملتونو لخوا د رسمیت بحث مخکې بار بار تیر شوی دی. علمای کرامو په دې باندې رڼا اچولې ده، خو مختصر دا وایو چې د ملګرو ملتونو رسمیت کې زیات شمیر نواقض دي. دا د نواقضو مجموعه ده. ملګرو ملتونو رسمیت غوښتل، رسمیت حاصلول، دا غیر الله شریعت ته پریکړه وړل دي. په دې کې پریکړه عمومي اسمبله کې د کفارو اکثریت ته وروړي. دغه اکثریت چې کم قانون منظور کی دا به واجب التنفیذ او ټولو ته د منلو وړ وي. او دلته تشریعي قوانین جوړیږي، صرف انتظامی امورو کې، اداري امورو کې دا خبرې نه کیږي، بلکه تشریعی قوانین جوړیږي. دلته بیا د عمومي اسمبلی د پاسه د امنیت شورا دا چې د دوی خبره د عمومي اسمبلی په نسبت زیات منل کیږي. بیا د امنیت شورا د پاسه پنځه لوی کفار واکمنان دي چې د هغوی خوښې پرته هیڅ یو پریکړه نشي کیدی. د دوی پرته د ملګرو ملتونو دا نور غړي دا یوازې سر خوځولو ته ناست وي، او همدغه پنځه مملکتونه د نړیوالو حقیقي حاکمان دي. نو د رسمیت مطالبې معنی دا ده چې د شرکي قوانینو منلو په ترڅ کې د امریکا، فرانسا، برتانیا، روسیا او د چین غلامي اختیارول دي. بنا ان موږ ویلی شو چې اوس طالبان د دغه پنځه قدرتونو لاسپوسی مرتد غلامان دي. دغه شان شرکي رسمیت د جاهلي قانون طاعت او عبادت کول دي، دغه قانون او نظام منل دي. دې کې د جهاد نه انکار راغی، د محارب کفار او مرتدینو قانونن امنیت ساتل راغلل، د اساسي ازادیو ته درناوی یعنی د دین او عقیدې څخه ازادیم په دې کې مراد ده. طالبان ورسره دام منی، حقوق بشر په نوم د کافر، مؤمن، زنانه او د سړي ترمنځ شرعي توپیرونو ختمولو کفر، زنانه او ته د مشرۍ حق ورکولو کفر، نړیوال کفر قانون منل، د وینز غلامانو نظام څخه انکار، د شراب او سود قانونن جواز ورکول، د شرعي حدودو څخه انکار، د قومیت او وطنیت شرک، ملګری ملتونو د ځمکې مالکان ګڼل او د هغې د رضا مطابق جغرافیایي حدود ټاکل، د جزیه قوانینو څخه انکار، د مجاهدینو خلاف د کفارو کومک کول، هر کافر ته پرته له قید او شرطه په خپل کفر او ردت کولو عامه اجازه ورکول، په وخت د تنازع کې رجع ملګرو ملتونو منشور ته کول، خپل ځواک قومنده د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته ورکول، د دین خاتمې لپاره ملګرو ملتونو ته خپل وس موافق مالی سهم ورکول، او داسې نور لسګونه کفریات شامل دي. نو اوس تاسې انصاف وکړئ چې د اسلامي عنعناتو له مخې د پورته ذکر شوو کارونو کې کم یو جواز لري؟ د الله رب العالمین په کتاب کې او د محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام د احادیثو په مجموعه کې دا پورته چې کم کارونه ذکر شو په دې کې کم یو جایز دی، کم یو مباح دی، او کم کار پکې رخصت دی؟ حال دا چې د ملګرو ملتونو قانون د همدې نواقض او کفریاتو مجموعه ده. نو کله چې طالبان د ملګرو ملتونو دا منشور ونه مني، دوی ته دغه رسمیت نه ورکوي. خو طالبان وایي چې موږ ټول شرایط پوره کړي دي، یعنی دا ټول قوانین موږ منو. چې دا ټول منی نو نعوذ بالله په سپینه سترګه د الله رب العالمین دین تحریفوي. اوس هم د طالبانو نظام سره د اسلام نوم اخستل داسې دي لکه اشرف غني چې خپل کفري جمهوریت ته اسلامي جمهوریت ویلی. د طالبانو د امارت او اسلام تر منځ د مشرق او مغرب عمره مسافه ده. د ملګرو ملتونو رسمیت مطالبه کول د دې ټولو شرکونو منل دي. او الله عز وجل فرمای: افحکم الجاهلیت یبغون ومن احسن من الله حکما لقوم یوقنون. آیا دا خلق بیا د جاهلیت پریکړې، قانون او فیصله غواړي؟ په داسې حال کې کوم خلک چې په الله رب العالمین باندې باور او یقین لري، دا غي په نس باندې د الله رب العالمین نه بل غوره فیصله کوونکی نشته، بل غوره نظام نشته، بل غوره قانون نشته. که زمون خبرې څوک په افراط باندې حمل کوي، نو د طالبانو خپل جنگیالي ایمن الزواهری رسمیت غوښتنې ته کفر بواح ویلې دي، شرک ورته ویلې دي. من هذه الأدلة يتبين أن كل دولة تنضم للأمم المتحدة هي مقرة وراضية بميثاقها وملتزمة بقوانينها وبكل التعهدات الواردة فيها. وعند النظر في ميثاق هيئة الأمم المتحدة سنجد ما يلي: أولا، التحاكم لغير الشريعة. تصدر القرارات في الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية، أي أن التحاكم في الجمعية العامة للأمم المتحدة هو للأغلبية، ثم فوقهم مجلس الأمن، ثم فوق الجميع الأعضاء الخمسة الدائمين فيه، فهم الحكام الحقيقيون للأمم المتحدة، أي جاهلية فوق جاهلية فوق جاهلية، لأن الله سبحانه وتعالى قد وصف كل حكم غير حكمه بأنه حكم الجاهلية. أما أيمن الزواهرية دوما چد سلویخ ملیون ڈالر په عوض باندې هم دې حقانی شبکی په امریکا باندې خرڅ کړ. امریکا ته روغ په یو کور کې تړلې او هغه په عملیات وکړل، تر ننه هغه سیړنې په ډاګه نشوې دی ملت ته. همدغه شان ډیر د تاسف مقام دی چې دعوه د اسلامي نظام کیږي او سراج الدین حقانی په خپل همدغه بیان کې دا اقرارم کوي چې دوی کابل کې د امریکایانو او د هغوی د متحدینو کفارو امنیت نیولې و. او عجیبه لا دا ده چې ډیر په سپین سرګۍ سره وایي چې موږ د امریکایانو امنیت ساتلی و او په هغوی باندې هیڅ کومه پیښه نه ده شوې. دی که د افغانستان د خاورې نه مهمه نقطه دغه ده تهدید و خطر وینی، موږ ژمنه وکړه، ژمنې په منځ کې مې څوارلس میاشتې امتحان ورکړو، یغ نه وروسته محدود شمېر ورځې لاس شل ورځې میاشتې کوم و دلته په کابل کې راپاتې وي، چا ورته زیان رسولی دی؟ د دوی امنیت چا وساتو؟ د دوی انتقال په کومه طریقه وشو؟ وایي چې په سترګو باندې لاس کیږدي نو بیا د روښانه لمر څخه انکار څه بعیده خبره نه ده. سراج الدینه، ولی عبد الرحمن لوګری تقبله الله مبارک استشهادی برید دی ونه کتلو؟ چا ورته زیان رسولی دی؟ د دوی امنیت چا وساتو؟ د دوی انتقال په کومه طریقه وشو؟ ولې تا د جو بایډن جړا ونه لیده؟ چا ورته زیان رسولی دی؟ ولې تا د امریکایي عسکرو جنازې ونه لیدي؟ چا ورته زیان رسولی دی؟ ولې تا د امریکایي عسکرو، د برطانوي عسکرو او د دوی د جواسیسو شیندلې غوښې هغه ونه لیدې؟ د هغه ورځو ډار دې هیر شو چې تاسې هم سخت ورخطا وئ چې امریکایي درڅخه غچ وانخلي او خپل ځایونه مو پرېښي وو؟ تاسې وګورئ مسلمانانو وروڼو، دا د امریکا قراردادي د امریکایانو په امنیت ساتلو څومره ناز کوي، څومره فخر کوي. چا ورته زیان رسولی دی؟ د دوی امنیت چا وساتو؟ د دوی انتقال په کومه طریقه وشو؟ تاریخ تکرارېږي. شورویانو هم هغه وخت تنظیمي جنګیالیو سره تړون کړی و چې موږ درڅخه ځو، خو تاسې به زموږ د وتلو د پروسې ساتنه کوئ چې موږ په مصونه توګه له دې ځایه ووځو. نو ماغسې وشوه، همدې جنګیالیو د شورویانو امنیت ټینګ کړی و او د شورویانو پوزم چیرې ویني نشوه. نن هماغه شان دې طالبانو د امریکایانو امنیت ټینګ کړی و، خو الحمدلله دوی د اسلامي خلافت مجاهدینو لخوا ورکړل شوې ډالۍ چې د دیارلس امریکایي مردارانو او اتلس څخه زیاتو زخمي عسکرو څخه عبارت ته ځان سره وی وړه. برطانیا او نورو هیوادونو هم پکې برخه شوې وه. دا د حقانی شبکې او د طالبانو سوچه اسلامي نظام دی چې د ملګرو ملتونو شرکی رسمیت مطالبه کوي، د حربي کفارو امنیت تامینولو باندې فخر کوي او مسلمان وجن خپل دنده بولي، امریکا سره خپل دوستانه اړیکې جوړول غواړي. نو اے سراج الدین، آیا تا دا پردي بچیان د همدې عقیدې او فکر او نظام د پاره خاوري کړل؟ انا ساوري حافظ صاحب. يا حافظ صاحب، سنگا يا مرگري سنگا دي تو الحمد لله خبير يا العمال لا شيء سمير دير خلقوني ترسل الحمد لله. خرجان سقنا خرجان ستاو خطوك انسان دي كتير دي كتير داكي دي كتير داكي دي ايه ورغو خلاك بكتير دروازي صاحب سماتي كيف سوال رأي ورمت اسكالي دي مصدر هم دې د ملګرو ملتونو رسمیت په پار تا د دې ملت ساده او ناپوه ځوانانو ته د درواغو حکایتونو بیانول او هغې دې د خپلو ګټو قرباني کول؟ حافظ کلیم الله او له نورو عملیات شروع کړی دي، ښه په خړاب جنګ روان دی. دې وخت حافظ بدرالدین ورسره په تلیفون خبرې کې ما ته راغی، حافظ صاحب چې خلیفه صاحب یو انتهایي درون درنده غوښتنه ده، خو ما وس نه ده پوره، ځکه چې اخري مرحله د استشهادیانو یوه غوښتنه وکوله چې خلیفه صاحب موږ سره په تلیفون وغږېږي. په دې وخت زه په تلیفون کښې نه غږېدلم، غالبا د مولي صاحب بدرالدین به هم د ما سره په وخت کښې ناست. خو ما وایي چې دی به یا پنځه منټه وروسته یا ګنټه وروسته شهیدان کېږي. دا یو ارمان یې دی، د الله د دین په خاطر باندې تر ځانو دی تر شوي دي، بس و کار څه خطر جوړېږي. زه تلیفون ځای ته ورته برابر شو، څنګه مې د حافظ کلیم الله سره سلام واچوو. حافظ کلیم الله راته وویل چې خلیفه صاحب د الله په ذات باندې قسم دی چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم زموږ د عملیاتو مشر دی، دغه دلته په دروازه کښې راته ولاړ دی. موږ د خپل زړه ارمان پوره کړی دی، دومره کفار به موږ تړ کړی دي چې موږ به صرف د شهادت په انتظار بدې. د دې نه وروسته چې دی شهیدان کېږي، د موږ د یو ملګري خوب دی، حالاتو کیفیت دی. هغه وایي چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم په موږ یو مسجد په سر باندې ناست دی، د کنټین هوټل هوټل استشهادیانو ته سند لیکي. د دغه ځوانانو کورنیو باندې موږ غږ کوو چې حقاني شبکې او طالب مشرانو ستاسې د بچیانو وینې خرڅې کړې دي. دا غي د وینو په نتیجه کې خپل شرکی واکمنی وګټله. را پاسې دغه خلک خائنان دي، د دوی په خلاف باندې قیام پکار دی او اسلامي خلافت سره اوږه په اوږه ودرېږي تر څو سلسلنه اسلامي نظام په دې خاوره باندې واکمن شي باذن الله. رازو دریم ناقص ته د حقاني شبکې مشر او د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي چې د قومونو د ازادۍ جنگونه مشروع جنگونه دي. د وطن د ازادۍ جنگونه چې دي دا مشروع جنگونه دي. موږ هم په دې هغه باندې چې د موږ سپېڅلی شل کلنۍ جهاد چې کوم و د وطن د ازادۍ لپاره د یو مشروع جهاد و. اوس سراج الدین، د وطن د ازادۍ جنگ په کومه شرعه کې مشروع دی؟ دیر سپارو کتاب الله کې کوم ځای کې د دې جواز راغلی دی؟ یو آیت کریمه په دې باندې پیش کا. د احادیثو په مبارکه ذخیره کې راته یو احادیث وخایه. د صحابو یا د محدثینو اجماع که موجوده وي هغه راته وخایه. په دې 1500 کاله اسلامي تاریخ کې د یو حق پرست عالم قول وخایه. خو که زر کاله نور مهلت هم درته درکړل شي، د دې قومیت جګړې مشروعیت لپاره به یو دلیل پیدا نه کړي باذن الله. مسلمانانو وروڼو، دا ماده او جمله څومره خطری ده. لومړی خو دې کې د وطنیت کفري عقیدې اظهار دی. د وطن او قوم دپاره جګړه کول، د قوم دپاره دوستي او دښمني کول، د وطن څخه تاغوت جوړول دي، د قوم څخه تاغوت جوړول دي. د وطن کافر ته ورور ویل، د وطن رافضي په امامت کې منځ کول، د وطن سیک او هندو د بل وطن مسلمان څخه غوره بلل، دا خو نواقص د اسلام دي. وطن او قوم د پاره نه، بلکې اسلام د پاره به جګړه کولی شي. سراج الدین حقانی د دې جملې موافق کفارو تم د خپل وطن څخه دفاع کول مشروع کړل. چې مسلمانان په حربي کفارو برید وکي، نو د دوی په نیز باندې هغوی ته هم شرحاً دا حق حاصل دی چې د خپل وطن ازادۍ په پار مسلمانانو سره وجنګېږي. د سراج الدین د دې اصولو موافق امریکایي چې د وطن خلاصولو په پار جنګېږي، د یوکرین خلک چې د روس پر وړاندې جنګېږي، حوثیان روافظ چې جنګېږي، په اسرائیلو کې یهودیان چې جنګېږي، دا ټول مشروع جنګونه دي. سراج الدین حقانی د وطن او قوم څخه اله جوړ کړی دی. په کابل کې ویناګانو کې دا خبره وکړه چې وطن د ازادۍ جنگونه مشروع دي. د موږ دا شل کلنۍ جهاد چې کوم و، دا په دې معنا باندې و چې د اشغال خاتمه، د وطن ازادي. په خوست کې بیا په ویاړ سره وکړه، د وطن د ازادۍ جنگونه چې دي دا مشروع جنگونه دي. سی این این مرکه کې د خپل شل کلن نیابتی جګړې د مشروعیت لپاره امدا دلیل وایو چې د وطن د ازادۍ جنگونه خو نړیوالو قوانینو کې مشروع جنگونه دي. From our side, the freedom of the country and struggling for the country's defense is a legitimate right in accordance with the international rules. اوس خپل د عقیدې ماخذ وښودو چې نړیوالو کفري قانون کې د وطن د ازادۍ جنگونه مشروع دي. دا خو د سراج الدین حقانی او د هغې د بادارانو د شریعت خبره وه، د ملګرو ملتونو د شریعت خبره وه. راځئ چې د الله رب العالمین د غوره نبي څخه واورو چې د وطن او قوم دپاره جګړه مشروع ده او که غیر مشروع ده. حدیث د مسلم کې راځي، محمد رسول الله علیه الصلاة والسلام فرمی: ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية. ويچا چې د لون بیرغ د لاندې جګړه وکړه، د عصبیت لپاره غوسه کېدو، د قومیت لپاره غوسه کېدو، یا یې عصبیت ته بلنه ورکوله، یا یې د عصبیت ملاتړ کو او په دې کې ووجل شو، نو مرګ د جاهلیت دی. واوره سراج الدین، بل روایت کې مرازی د هم صحیح مسلم روایت کړی دی: ومن قتل تحت رايه عميه يغضب للعصبه ويقاتل للعصبه فليس من امتي. چا چې د ړوند بیرغ د لاندې جنگ کوو د عصبیت او قومیت لپاره غوسه کېدو او عصبیت او قومیت لپاره جنگېدو، دا زما د امت څخه نه دی. نه د حقانی شبکې د جنګیالیو مرګ د جاهلیت دی، د طالبانو د جنګیالیو مرګ د جاهلیت دی. او محمد رسول الله علیه السلام فرمایي چې زما د امت څخه نه دی، ځکه مشر یې وایي چې موږ خو د وطن د ازادۍ جګړه کړې ده، موږ د عصبیت او قومیت جګړه کړې ده. همدغرنګه نبی علیه الصلاة والسلام څخه د مشروع جګړې په اړه پوښتنه کیږي. صحیح بخاری او صحیح مسلم دا حدیث نقل کړی دی. ابو موسی اشعری رضی الله عنه فرمای: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه فمن في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. تپوس کیږي چې د غنیمت او شهرت لپاره جنگ مشروع دی. نبی علی سلام ورته قاعده بیانوي چې مشروع جنگ یوازې هغه دی چې د الله د کلمې د سر لوړۍ په پار وشي. سراج الدین دی کې مونږ ته د وطن د ازادۍ جنگ مشروعیت وخایا، او یا هم دین کې د ځانه زیادت او تشریع له امله په دې دنیا کې د ارتداد فتوی او اخرت کې د رب العالمین سترو دردناکو عذابونو ته تیار شه. همدا بد استشهادیانو امیر وی: آیا د همدې نظام د پاره تاسو قربانیانی ورکړی دي؟ آیا شل کلنې جګړې همدا ثمره تاسو لاسته راوړې ده؟ همدې باندې خوشاله یاست؟ څلورم ناقض د سراج الدین حقانی دا دی چې تکرارن ډیپلوماسي اړیکې یادوي چې نړیوال کفار د طالبانو یعنی د حقانی شبکې او برادر او یعقوب ډلې څخه مرکب شوی نظام سره ډیپلوماسي اړیکې قائم کړي. چې دوی د افغانستان سره ډیپلوماتیک تعلق جوړ کړي. And we have time and again spoken about diplomacy. And that they don't go back on that. اللي حاسبند چې هغه دوی موږ سره برابر کی. دلته د سراج الدین حقانی څخه دا تپوس کو چې ستاسې د نظام نوعیت څه شی دی؟ کم ډول نظام غواړی؟ آیا خلافت غواړی؟ که د ظاهر شاه په شان د شهنشاهی نظام دعوه لري؟ که چنګیزیت او فرعونیت غواړی؟ سیکولرزم غواړی؟ او کنه ستاسې دعوی مطابق امارت غواړی؟ نو آیا د دغه امارت لپاره سابق کې کومه بیلګه لرئ؟ کچیرې نه لرئ خو نظام خو ستاسو اسم غیر شرعي شو، ځکه سابق کې په شریعت کې یوه بیلګه نه لري. او کچیرې وایست چې بیلګه لرو، نو د محمد رسول الله علیه الصلاة والسلام نبوي دولت ستاسو لپاره الګو بیلګه دی که نه دی؟ د خلفای راشدینو نظامونه، د عمر بن عبدالعزیز نظام، د عبدالله بن زبیر نظام، دا ستاسو د پاره الگو نمونه دیو کنه دی؟ تاسو خپل الگو نظام وخایست چې موږ ورسره ستاسو نظام مقایسه کړو، دا ورسره پرتله کړو. آیا نبی علیه السلام یا خلفای راشدینو معاویه، عبدالله بن زبیر، عمر بن عبدالعزیز رضی الله عنهم اجمعین نظامونو کې د معاصر ډیپلوماسۍ کفري قوانینو کومه بیلګه لري؟ عزتمند رونو، داسې د ډیپلوماتیکو اړیکو بیلګه په شریعت کې نشته، په سابقه اسلامي نظامونو کې نشته. دینه معلومیږي دا چې د طالبانو نظام دا یو کفري نظام دی. د طالبانو ډیپلوماسۍ په اړه زمنګ یو رور ډیر ښه بحث کړی دی، جزاه الله خیرا، رب دې په خیر سره د نشر زمینه ورته مساعده کړي چې مسلمانان ترې ګټه واخلي. خو مختصره خبره په دې کې دا ده، سیکولرستانو په نیز د مبارزې اصل ډیپلوماتیک روابط دي چې د دې په توسط سره اقتصادي، تجارتي، سیاسي او دوستانه اړیکې تنظیمیږي، پیاوړي کیږي. د ملګرو ملتونو په شمول د کفري نړۍ ټول قوانین ډیپلوماسي اصل ګڼي او جنگ د دې جز ګڼي. خو اسلام کې شرعي ډیپلوماسي فرع ده، خپل اصول لري، بیخي محدود ځای لري. اصل په دې کې جنگ دی. قرآن کریم کې د اسلامي نظام قیام په پار، قتال او جنگ کولو په اړه زیات شمیر آیتونه راغلي دي، خو بعضې صریح تقریبا 214 آیتونه دي چې قتال، جهاد، نفیر او اطاعت وغیره الفاظ په دې کې راغلي دي، او د سولې بحث یوازې یو څو آیتونو کې راغلی دی. وان جنحوا للسلم فاجنح لها، او د سورت توبه وغیره بعض آیتونه کې ورته اشاره شوې دي، نو بیخي محدود آیتونه دي. لهذا اسلامي شریعت قتال غواړي، ډیپلوماسي د صلح جز دي. خو صلح اصل ګرځول او قتال فرع ګرځول د کتاب الله غلط محمل بیانول دي. همدا د دیموکراسي شعار دي صلح، همدا د ملګرو ملتونو شعار دي، همدا د نړیوالو مؤسساتو شعار دي، همدا د کفارو د فکری جګړې تر ټولو لوی وسیله ده چې د سولې په نوم باندې د دې امت ځوانان او د دې امت ناپوه خلک او مسلمانان گمراه کوي. د غربي ډیپلوماسۍ معنا څه ده؟ د بین الملل قوانینو مطابق یو بل سره خارجي سیاست، روابط او اړیکو پاللو ته ډیپلوماسي ویل کیږي. یا بل تعبیر داسې وشي، خارجی سیاست د پاره د بین الملل لخوا وضع شوی قوانینو منلو ته ډیپلوماسي وی. او ډیپلوماتیک روابطو معنا دا ده چې د یو مملکت نه بل مملکت ته د سفیر په مشرۍ یو هیئت د ځانګړو تشریفاتو، امنیت، واکونو او صلاحیتونو سره لاړ شي او مقصد د خپل دولت او خاریانو د ګټو تضمین وي. بل دولت ګټې نه خوندي کوي، بلکه یوازې خپل ګټې لټوي، خو جانب مقابلم د دوی څخه د خپل ګټو مطالبه کوي. نو خلاصه مقصد دا دی چې نن سبا مروج ډیپلوماسۍ مرجع نړیوال کفري قوانین دي چې د اسلام ډېرې تشریعي قوانین پکې د خپل لاندې کیږي. دویم دا چې معاصره ډیپلوماسۍ د کفارو دښمنۍ په دوستۍ سره بدلولو ستر سبب دی، او دا کفر دی. دریمه خبره په دې کې دا ده، معاصره ډیپلوماسي د جهاد د تعطیل اساسي علت ده. څلورمه خبره دا ده، معاصره ډیپلوماسي د فکری جګړې وسیله ده چې د دې په نتیجه کې د فکری جګړې ماهرین په یو دولت کې ځای پر ځای کیږي او ډیر زر خلک د خپل هدف ښکار ګرځوي. پنځمه خبره دا ده، معاصره ډیپلوماسي د سایکوسپیکو قانون منلو په معنا ده. شپږمه خبره دا ده، معاصره ډیپلوماسي د دواړو دولتونو ترمنځ د تجسس، د هوکړې او د مجاهدینو خلاف د شریکی مبارزې کفري تړون دی. اوومه خبره دا ده، معاصره ډیپلوماسي د اقلیتونو په نوم کفارو ته پرته له کوم قید او شرط مطلقه ازادي ورکولو تړون دی، او داسې نور ستر ستر نواقص پکې موجود دي چې دوی د افغانستان سره ډیپلوماتیک تعلق جوړ کړي. نصیر الدین حقانی د همدې ټولو اسلام ماتونکو کړنو غوښتنه کوي، او اسلام کې ډیپلوماسي د قتال یو محدود جز دی. هغه داسې چې نبی علیه السلام په ځانګړي شرطونو او محدود خلک د ټاکلي هدف په پار متعین وخت لپاره لیږلي او پیغام رسولو په صورت کې فورا تمکین ته راګرځېدلي دي. همدغه شان د کفارو سفیرانو چې دلته به خبره خلاصه شوه بیا د یو شپې اجازه په دارالاسلام کې نه درلوده فورا به خپل علاقې وطن ته واپس کېدو. نو شرعي ډیپلوماسي درې ارکان لري یا درې استراتیجی لري. اوله استراتیجی د دین د دعوت د پراخوالي ده. په خط لیږلو سره یا سفیر لیږلو سره وي، خو د طالبانو ډیپلوماسۍ کې د دعوت پراخوالی نشته، بلکې کفارو ته د امن ډاډینې ورکوي. دویم استراتیجی شرعي سیاست کې د ډیپلوماسۍ روابطو کې دویم د دې هدف لپاره اجازت ورکوي چې سیاسي واکمنۍ د اسلام په دې کې پراخیږي چې صلح څخه عبارت ده. لکه نبی علیه السلام د زرینو شرطونو موافق سوله وکړه او بل خوا د نجد په قبایلو او یهودو باندې شروع وکړه، د اسلام قلمرو پکې پراخه شو. نن سبا د طالبانو سوله کې د اسلام قلمرو پراخوالی نشته. درېمه ستراتیجي د قتال ده چې د اسلامي نظام قتال لاره په دې کې هواریږي. دا درې اهداف د شرعي سیاست ډیپلوماسي روابطو د ملګرو ملتونو ډیپلوماسي اهدافو سره کاملا تفاوت لري، کاملا تضاد لري. او طالبانو د غرب او ملګرو ملتونو ډیپلوماسي منلې ده چې دا هم د حقانی شبکې او د طالبانو ستر ناقص دی. آیا د غرناطي، اشبیلیه او قرطبه دنګې منارې به د همدې ډیپلوماسۍ غلام سراج الدین حقانی د اذان په تمه وي؟ د ایغور، چیچنیا او د افریقا مظلوم مسلمانان به د طالبانو د استشهادي کنډک مشر په تمه وي چې هغه به زموږ نصرت په پار خپلې لښکرې راستوي؟ بیت الله او بیت المقدس اشغال به همدا د ملګرو ملتونو شرکي رسمیت غوښتونکې انسان ختموي؟ کلا وحاشا، دا یوازې د اسلامي خلافت مجاهدین دي ان شاء الله، چې د الله رب العالمین په ځمکه به د رب العالمین نظام نافذوي، د مستضعفینو او د کمزورو مسلمانانو لاسنیوی به کوي، د نړیوالو کفارو زندانونو څخه به بندیان آزادوي، عفتمند خویندې به د دغه کفارو د شکنجو څخه خلاصوي، او د نړۍ په بام به تور توغ رپوي باذن الله. همدې ډیپلوماتیکو اړیکو او دغه کفري سیاست طالبان نن دې قباحتونو کې اخته کړل. جهادي دوره په مرحله کې سیاسي دوره چې کومه زموږ اوس د مذاکراتو د خبرو د میز دوره وه، په دې کې هیڅ رقم د امارت اسلامي له طرف نه د دوی سره د حل د پیدا کولو درغ دې نه دی شوی. د یاد ساتي مسلمانانو ورونو، د اسلام په نوم جنګېدونکي کومې ډلې چې د بین الملل اصول موافق سیاسي دفتر پرانیست، دغه ډله لاړه او د تباهۍ سره مخ شوه. لکه د طالبانو په کشرانو کې ابتداءا داسې خلک هم موجود و چې د مبارزې پیل په اخلاص سره کړی و، خو د دوی مشرانو ورله د ایمان سودا وکړه او نن ټول د شرکیاتو په ډنډ باندې ورګډ شوي دي. اول ورځو کې به دې کشرانو په خپلو مشرانو باندې یو څه نیوکې کولې، خو اوس دا کشران هم د حرامو پیسو، موټرو، بنګلو او د شراب او د کباب په خوندونو باندې عادت شو. د اسلامي نظام نوم هم په خوله باندې چیرته نه راځي، بلکې شپه ورځې دنده د خپلو مشرانو څخه دفاع کول دي، د خپلو کفري کړنو باطل توجیهات کول دي، د خپل د شراب او د کباب او د چوکۍ ساتل د دی تر ټولو مهم هدف او موخه ده. دا د حقانی شبکې شل کلنه لاسته راوړنه ده. هغه شل کاله چې طالبان او حقانی شبکې د هرې خبرې ښکته سره یادوي او د هرې خبرې پورته سره یادوي. د موږ د شل کلنه جهاد چې کوم و دا په دې معنا بند موږ هم په دې هغه باندې چې د موږ سپیشل شل کلنه جهاد چې کوم و د وطن د ازادۍ لپاره د یو مشروع جهاد و. لومړی خو ورته موږ دا وایو چې دا شل کاله مبارزه خو یوازې تاسې نه ده کړې، خو بالفرض که تاسې دا ټوله مبارزه کړې وي د څه هدف دپاره هم کړې ده؟ آیا اسلامي نظام ستاسې مقصود و؟ نو شرعي حدود کم دي؟ کم د اسلامی حاکمیت تاسو په کومه عقیده باندې قربانی ورکړی دی؟ ستاسو د شل کلنې قربانی نتیجه ملت ته په ډاګه کوي. آیا هم دا نتیجه راووتله چې امریکا سره مو دښمنی ختمه کړه، چې نور ورته د دښمن په سترګه نه ګوري؟ آخر تاسو دا قربانی د چا په خلاف باندې ورکړی دی؟ کچیرې امریکا په خلاف مو ورکړی وي، د امریکا د متحدینو په خلاف مو ورکړی وي، نو شل کاله جګړې وروسته تاسو د هغوی ملګري شوئ، نو دا ګټه چا وکړه؟ بریا د چا شوه؟ شکست چا وخوړ؟ آیا همدا ستاسې هدف و؟ همدې لپاره تاسې زرګونه او لکونه خلک ووجل؟ آیا د همدې شرکی رسمیت نه منلو په سر باندې د طالبانو د نظام جګړه رانغله امریکا سره؟ نو یا به تاسو په حق یاست، او یا به سابقه طالبان او استاد یاسر هغوی په حق باندې وو. کم یو په حق باندې یاست چې هغوی وایي د بین الملل قوانینو نه منلو د عمله امریکا سره جګړه راغله، او تاسو نن د بین الملل قوانین منلو په لړ کې د ملګرو ملتونو د عضویت او رسمیت مطالبه کوي؟ ملا محمد عمر جنجال په افغانستان کې په اسامه را نغی. امریکایانو امارت اسلامی ته پیشنهاد وکړه چې ستا نظام او امارت د دنیا د اصولو د بین المللي قوانینو سره جوړ نه دی. که ته خپل حکومت په دې اصولو برابروې نو موږ در سره مرسته کوو، او که دې نه تیار منلو ته تیار نه وي نو زموږ جنګ ته تیار شه. معلومه دا شوه چې تاسو ایمان خرڅ کړی دی، تاسو وجدان خرڅ کړی دی، تاسو د دې ملت قربانۍ خرڅې کړي دي. انشاءالله نور نواقض او اداري فسادات او د دې لاسته راوړنو ته به په بل درس کې کتنه وکړو. الله عز وجل دې موږ او تاسو ټولو ته په اسلام باندې استقامت را نصیب کړي. الله عز وجل دې زموږ او تاسو د جهاد خاتمه په مقبول شهادت سره وکړي. رب العالمین دې زموږ او تاسو خواریو په نتیجه کې یو خالص اسلامي نظام نافذ کړي. آمین. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.